is slakken. Wat vindt u ervan? Ja, ik ken de mevrouw die er gewoond heeft. Oh, dat is interessant. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ik weet niet of u dat erg vindt. Maar ja, vind ik niet erg. Als u de vorige bewoner kende, dan denk ik dat dat wel... Ja, ze is... Kunt u daar iets over vertellen? Of? Ze woonde hier met 2 katten. Oh. En ze woonde op zich wel naar de zin, maar het huis was in slechte staat. Ja, en best groot natuurlijk. Die katten hadden allebei een eigen kamer, denk ik. Ja, het is maar 1 slaapkamer. Oh. Ja, maar het is wel een enorme Wel een hele grote slaapkamer, de katten leuk vonden. Ja. Het is vanaf de voordeur helemaal die kant op, een hele lange gang. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dit was een winkel vroeger? Want als geen winkel. Nee? Oh. Nee, daar heeft heel vroeg heb ik niet meegemaakt. Ik woon hier nu 32 jaar. Ik woon daar. Ja. Ah, okay. Nummer 35. Goed in de gaten houden. Maar dat is particulier. Waarvan u huurt niet van IJmeren? Nee. Centraal Huizenbeheer. Oh ja. Particuliere. Maar dit Centraal Huizenbeheer. Silodam. Ik weet niet. Ah ja, Silodam. Dat is in het centrum. Dat is bij de Van Diemenstraat. Daar zit die huisbaas. Maar goed, dat huis was. Dat is wel een flinke jongen ook dan. Het was in slechte staat. Ja. Ik heb het gezien dat ze de vloer eruit gehaald hadden. Maar er was een zwembad onder de vloer. Echt waar zo? Er stond echt zo'n laag water. Ja. Echt niet normaal. Er is dus een grote renovatie gebeurd. Want als ik... Ze hebben heel weinig gedaan. Ze hebben alleen maar de vloeren gedaan. Oké. Okay. Meer niet. Maar dat water, dat moet eruit gepompt worden? Dat hebben ze eruit gepompt. Ja, en toen hebben ze er een nieuwe vloer in gelegd. Ja. Maar hier stond het zeker een halve meter. Ja. En in de keuken was het wat minder. Oef, dat klinkt heel eng. Een halve meter water. Ja, dat is echt een zwembad. Hoe kan dat nou? En zij had, dat zei ze ook. Doei. Dat zei ze ook vaak, dat het stinkt in huis. Ja. Ja, dat is al best. En zij is verhuisd. Zij leeft nog? Ze is verhuisd. Ze is verhuisd. Ze woont nu in het centrum. Oké. Okay. En op een 2 hoog. Maar daar heeft ze... Het was nog iets waardoor ze weg wilde, maar het een beetje triest verhaal. Er is geen tuin. He, je hebt hier geen tuin. Ja. En zij wilde eigenlijk voor de katten, dat was het belangrijkste, een tuin. Maar nu woont ze 2e verdieping. Maar ze woont in een beschermd wonen. Nee, want het is een jonge vrouw. Ze is jong. Wow. Nou ja, ze wordt binnenkort denk ik 50, 49. Ja, dat zoiets. Is jong. In mijn ogen is dat vrij jong. Ja. Maar dan konden die katten in ieder geval buiten op een balkonnetje zitten. Ja, okay. Ja. Zij is toen in december verhuisd. In januari ging de ene kat dood en een paar maanden later de andere kat. Nee. Katten kan je ook niet verhuizen. Dus dat, jammer. Maar er was ook een verhaal, want wij hebben dus hier een keer actie gevoerd. Ik ben van actiegroep niet te koop. En toen spraken we iemand en die zei dat er ratten waren hier in de buurt. En dat er, en die had een verhaal waar je de schrik van krijgt. Ah, ik wil het niet nog. Ja, jij wil het niet horen. Ja, sorry Hans. Dat er een rat door het toilet was gekomen. Ja, nou, dat is die mevrouw. Oh. Echt waar? Oh, dat is een bekend verhaal. Dat is echt waar. Die maar dan kan je toch nooit meer naar de wc? Die moest werken, staat vroeg op, gaat naar de wc. En die zit op de wc en die denkt, wat hoor ik nou? Oh, nee. Ik word echt heel erg onpasselijk van dit verhaal. Nee. Ik woon ook in de benedenwoning. Ja, ik ook. En toen, maar die katten deden ook niks, die stomme katten van me. Oh. Ja, die katten gaan niet, die hebben niks met ratten. En toen Nee. Ach. En toen wist ze niet wat ze moest doen. Ze zijn te groot, hè? En ze vond het eigenlijk een vorm van dierenmishandeling. Maar ze heeft het wel gedaan. Ze heeft de stok van de bezem, tjak, tjak, in die wc-pot, in dat gat. Wat dapper. En toen is die rat of overleden, of hij is verder in het riool gegaan. Ja. Maar ik heb wat ontzettend dapper van die vrouw. Vanaf dat moment, nu niet meer hoor, deed ik constant deksel op mijn wc. Ja. Ja. En als ik 's morgens eruit ging en ik ging naar de wc, en ik ging zitten, even zo. Even kijken. Ja, dat was mijn rijk. Ik heb ook ratten onder mijn huis en ik heb er in de tuin 2 gevonden. Ja, en nou heb ik... een ander type toilet bouwen. Hè? Ja. Ik weet het niet. Ik heb ervaring met compost toiletten. Dat is op zich hartstikke goed. Alleen waar je die compost dan verzamelt, zeg maar. Het lukt gewoon slecht om daar de ratten uit te houden. Ja. Dat zijn diezelfde ratten. Maar ja, dit is dus... Ja, maar het komt ook, hè. Kunnen mensen, we ergens anders over praten dan? Ja, we gaan nu mensen door... storten het vuil hier naast die bakken. Ja. Je woont hier bij het water. Ja. Dus dan maar zie je die U woont hier al 32 jaar, dat is even terugrekenen. 1992. Dat is helemaal niet zo lang geleden. Ik woon ook al 32 jaar waar ik nu woon, en in de pijp. Want ik weet dat hier, voordat Marusha hier kwam te wonen, ja, dus die nu verhuisd is, woonde er een mevrouw. Ik ben gek op katten, maar hier kan ik me niks meer voorstellen. Woonde een mevrouw in dit huis, ja, samen met 30 katten. 30? 30 katten, ja. Ja, dat hoor je wel eens, ja. Ja. Ik heb er nu nog maar één, maar ik had er... Ja. Toen ik hier kwam wonen, had ik er 4. Ja. En toen heb ik meteen gezegd, nooit meer 4. Dat is te veel. Ik vond 4 al te veel, moet je nagaan, ja, als je er 30 hebt. Ik moet er niet in denken. Maar wel een mooi tuintje op het zuiden. Ja, ik ben helemaal gek van het huis. Dat is prachtig. En, ja, dat zou ik nooit meer weggaan. Nee. Ja, tussen 6 plankjes. Ja, dat zeggen veel mensen, maar... Ja, wij voeren al jaren actie, hè? En wat wij zien gebeuren is dat mensen die op een verdieping wonen, soms iemand van 80 op een derde verdieping, en die wil dan graag in de eigen buurt blijven. Hè? We zijn lukt niet. Nou, in de rivierenbuurt of in de pijp worden die benedenwoningen allemaal verkocht, hè? Voor het hoogste bedrag. En dat betekent dat je ergens anders naartoe moet. Tot ziens. Dit huis had ik anders ook nooit gekregen. Ik woonde op de Nassaukade. Oh ja. Onder huur destijds. Ja. In het Souterrain. Ja. En toen vertelde die meneer, de eigenaar, die woonde dan boven mij. En die zei op een gegeven moment dat hij ging verhuizen naar Zandvoort. Ja. Dus ik schrok, want dan moest ik mijn huis uit. Ja. Ja. En toen hij zegt, maar morgen gaan we even ergens naartoe. Ga ik je even naar huis laten zien. Oh. Hij had een makelaarskantoor. Ja. Oh. En toen... Nou kwam ik hier terecht en toen, ik verdiende net te veel voor dat huis, dus ik kreeg het niet. Shit. Toen zegt hij, komt goed. En ik heb het nooit geweten, maar hij heeft van zijn eigen geld, heeft het zelf betaald, heeft hij een wastafel geplaatst in mijn slaapkamer, ging het aantal punten omhoog, ging de huur iets omhoog. Andere tijden. Kreeg ik het huis. Wat een prachtig verhaal. Jezus. Ja, en nu hoor je... Een makelaar die geeft om zijn huurder. Ja, nou, dat is een ontzettend aardige vent. De makelaar, eigenlijk de eigenaar, hè, van die woning. De eigenaar. Ja, maar het is, hij had dat makelaarskantoor met zijn broer. Ja. En dat is toen overgegaan, zeg maar, in wat het nu is. Centraal Huizenbeheer. Ja, ja. Oké. Dus mijn huis, zeg maar, huurhuis. Die hoek was van hem. Ja. En het huis om de hoek en één huis verder. Ja. Dat was allemaal van hem. Maar dit is goed onderhouden, want ik zie dat de gevel gereinigd is. Het is niet en dat... hij moet binnenkijken. Zo. Nou ja, maar de buitenkant. Geen dubbel glas. Oh. Oh ja. Oh, nee, het enkel glas? Kijk, ik woon daar beneden. Kijk, één hoog is verkocht. Twee hoog is verkocht, dus die hebben dubbel glas. Ja. Maar ik en meneer op drie hoog niet. Ik zie het al, ja. Het is hartstikke koud. Dat zijn de huurders. Ja. Ja. Ja. Maar dat is bij de eigenaar af te dwingen, zeg maar. Ja, maar niet af te dwingen, maar te zeggen van nou, ik wil graag dat u renoveert. Want doe er uw voordeel mee. Want dat is een enorme puntenstijging, zeg maar. Ja, maar dan ga je ook meer huur betalen. Ja, maar dan Nee. Dat is niet meer huur, omdat dat een het valt onder onderhoud. En als het een geriefsverbetering is, stel dat die een wasbak bijvoorbeeld of een wat nog meer centrale verwarming. Ja, centrale verwarming. Kijk, dat wordt dan een geriefsverbetering. Maar als het echt onderhoud is, dan mag dat niet de huurprijs verhogen. Maar en, dan kan het ook nog niet de punten verhogen. Toch? Nee. Ja. Nou, nee. Nee, dat, nee. Nee, want ze zeggen van, dan zegt hij van, folie en we komen wel langs en dan van die tochtstrippen op je ramen. Ja, maar zo werkt nu ook de gemeente. Nee. Eigenlijk zou het een economisch delict moeten zijn dat je nog enkel glas hebt. En maar dat is nog niet alleen economisch. Dan wil Hugo de Jonge niet aan omdat hij zegt van... Ja, dus als die EFG-labels. Maar ik heb al naar Greenspan gezegd. Ja, maar er zijn ook een heleboel particulieren. Onder andere bijvoorbeeld die Prins van Oranje. Die op de Admiraal de Ruitenweg, waar die jongen naar beneden is gevallen. Ja. Daar is ook enkel glas. En het huis daarnaast is ook enkel glas. Ja. Dat is die prins met 600 pondjes. Dan is het nog een kleintje hoor. Ja. Maar het rare is waarom. De Formule 1 toch doet hij ook niet. Ja. Maar ik vind het wel, dit blok wel interessant, want het ziet er duidelijk anders uit. Het heeft andere stenen. Maar dit was al destijds ook al van IJmeren, nee tenminste van het woningbedrijf? Of het was het IJmeren? Niet van de IJmeren geweest zijn altijd. Nee, maar ik weet niet van wie wel. Ja, dat probeer ik dan uit te zoeken, want ik heb het vermoeden dat dit van woningbedrijf Amsterdam was. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien dat, maar ik zal het eens een keer aan Maroesje vragen, die heeft gehoord. Ja. Oké. Okay. Zij het weet. Ja, we hadden goed contact. Ja. Oh, maar wel leuk hè, dat het... Alleen het rare is, gisteravond, ik denk, nou, ik word een beetje kierenwiet, want opeens brandde er licht in de gang. Ja. In dit huis. Gisteravond. Gisteravond. Oh. Nou, maar dat heeft denk ik te maken met dat wij onze actie aankondigen bij de politie. Wij melden dat en ik denk dat ze eventjes de zaak kwamen controleren. Ik woon daar, ik denk dat er nou licht. Ja, dus ik ben gaan kijken, ja, er brandde licht in de gang. Nee, maar dat is omdat wij vandaag hier zijn. Ja. We zijn vreselijk aardig en wij kraken niet hoor. Nou, ooit een keer. We hebben 3 keer een woning bezet en dat waren 2 seniorenwoningen. En die werden verkocht en toen werden we ontzettend boos. Dat was naast de klinker in de Borgenstraat. Ja, Borgenstraat. De klinker was gebouwd en er waren seniorenwoningen gebouwd. Ja. En toen dachten we, nee, dit is echt niet de bedoeling. Maar ja, wat heeft Corporatie Stadgenoot gedaan, ooit de Algemene Woningbouwvereniging, gewoon verkocht. En we komen erin, hele jonge mensen. Ja, schandalig. Ja. En het was een woning met van die brede deuren, deuropener, noem maar op. En je kon er met een rolstoel in. Man, dat was echt zo goed. Ja, dat was vlak bij de markt en zo midden in het leven. Weet je wel. Ja. Dat is echt... En naast de klinkeren waar mensen kunnen eten. Ja. Heet dat? Ja. En nu zijn die huizen weg. Ja, en toen zei de corporatie, de directeuren toen, zei van... Nou, wij bieden wel eens een woning aan in deze buurt en dan blijkt dat er niemand op reageert. Ja, flauw. Toen werd ik kwaad. Nou, ik heb het gewoon, omdat de buurman zo aardig was, kreeg ik dit huis. Ja, maar, had ik het nooit gekregen. Maar dat is eigenlijk, dit is volkshuisvesting. Als je nou ziet, dit kan niet meer. Nee, kan ook niet meer. En ik heb, ik ben zelf, we hebben een huurtsvereniging in de pijp en ik ben voorzitter geworden. Was niemand anders die dat wilde doen. En heel veel mensen hebben zich ingezet voor de buurt, jarenlang. En die wonen in een... Ja, eenvoudige woning. En nou wordt eigenlijk gevonden, je moet maar doorstromen, je moet maar weg. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Dat je woon je scheef. Of ineens woon je niet goed meer en dan moet je maar ergens naartoe. Hier die huren, dat is... Nou, we bespraken... Wat is dan nu normale huur? Als je nu iets zou gaan huren, hier, weet u dat? Ja, hier ergens op 2 hoog. Er woont een jonge vrouw. Ja. Ze studeert nog. En die betaalt 1650 huur. Maar voor een hele woning? Want ik sprak daar bij de vorige actie... Ze woont op 2 hoog, dus ja. Ik sprak een jongen daar, een Nederlandse jongen, die 1 kamer huurde voor 1000 euro. Ja, dat is normaal. En die zat daar met 3. Dus dat betekent dat daar 3000... Voor zo'n, op een verdieping ergens daar. Maar dat kind is... 10.000. Maar daarom begrijp ik die verkoopprijs ook niet. 475.000 is belachelijk goedkoop. Voor dit huis? Voor die tweede. Ja, die 137 staat ook goedkoop. Deze is een tuintje. 5,5. Ja, deze is groter. En die is 475. Nee, ik ook niet. Ik heb 30.000 misschien. Ja, samen met mijn partner. En dan koop je een parkeerplek in een garage. Dat is het. Buiten de stad. Ik zag ergens thuis. Ik weet niet meer welk huis dat was. Het is 1600 per vierkante meter. Ja, maar wat ik zeg wel namelijk. Want kijk, bij mij in de buurt wordt ook 1500, tussen de 1500 en de 2000 euro betaald voor de etage, hè, door experts en studenten. Maar de verkoopprijzen, de verkoopprijzen in mijn buurt, dat is 6 ton zo'n beetje. Ja, of meer. Ja, dus dat is de kinkerbuur. Dus als normale dat 1500 voor een woning is. Ja, ja. Waarom is dan een benedenwoning met tuin? Tja. Ik vind dat verdacht. Ja. Staat het op instort of zo? Nee, kijk, er is iets anders. Hier? Nee, maar er is natuurlijk, er moet flink geïnvesteerd worden. En er is ook nog zoiets als, dat is ook het geval, er wordt flink overgeboden. Kijk, er zijn zelfs de huurwoningen. Nou, zelfs dan proberen ze, maar de, kijk, de IJmeren adverteert met, als je als huurder van IJmeren reageert op zo'n woning, dus als je ergens woont in de stad, dan is het voldoende om de vraagprijs te bieden. Maar een andere huurder kan daar weer dan over gaan bieden, maar dan heb je voorrang. En dus als een huurder biedt. Maar als die dat niet doen, die hebben dat geld misschien of die willen dit niet. Als iemand anders biedt. Wij hebben in de pijp meegemaakt dat iemand 2 ton boven de vraagprijs kwam. Ja, dat is wel nou zal dat hier niet, misschien niet gebeuren. Nou, maar er wordt... sorry, maar echt, dit is een koopje. Ja, nou ja, het is een vanafprijs. Maar wel, ja, het is het is niet zo dat jij denkt dat je af kan dingen. En je moet nog extra betalen voor de VVE, oh, hè? Ja, ja. Dat ja, moet je even hoeveel, niet vergeten. Hoeveel was het, had je het uitgezocht? Wat nee, van het? Deze niet. Wel van in de Govert-Veenstraat moest je 230 euro betalen nog volgende week aan, weer. Aan de VVE. Ik zag iets in de Maritstraat staan. Ja, Maritz, dat is in Oost. Oost, ja. Ja, is goed. Ja, volgende week Oost. Volgende week Oost. Transvaalbuurt. Ja. Huis. Leuk. Ja. Nou. Jongens. We blijven actief. We zijn al 4 jaar actief. Ja, nou zij betaalt al 1600. Ik woon hier natuurlijk heel lang. Ja. Ja, hoeveel? En ik betaal 536. Oh, ja. Ja, ja, je betaalt gewoon normale huur. Zo. Ja, 536. Het is ook meer dan 1000 gulden. Ja, uitstervend dingen, verschijnsel normale huur. Nee, bij de Govert-Veenstraat is toevallig een donkere vrouw. Die ken ik al heel lang. Die woont er al 25 jaar en betaalt dus 600 euro. Oh, ja. De eerste etage, ook van Allianzie, waar wij vlak naast hebben toen gestaan. Ja. Toen ik hier kwam, ja, die gaat natuurlijk nooit weg. Gulden. Betaalde ik 525 gulden. Gulden. Ja. Nou, dat vond ik destijds. Nou, de kapitalisten die zo woonden. Ja. Nou, ik heb vrienden die woonden in Oost en die zijn naar het Java-eiland verhuisd. Die betaalden toen 580 gulden in 1995. Ja, dat was en toen dacht ik, wat een kapitalisten, ja, bouwinvest. En wat hebben ze nu, die vrienden, kennen ze, die zijn allemaal de stad uit. Ja, die want die huur is nu 1200 euro. Ja, en nou zijn ze met pensioen. En ze kunnen de huur niet meer betalen. Want ze hebben natuurlijk in het onderwijs niet echt kassa, carrière gemaakt. Maar goed, die zijn dan vertrokken. Die zijn vaak het land uit. Ja, en Bouwinvest, dat is van alle pensioenfondsen samen, hè? Maar mijn eerste huis was 200 gulden. En 195 gulden. Ja. En toen dacht ik, ik vind dat wel duur. Dan moet je nou kijken wat het kost. Ja, dat is echt bizar. Nee, ik betaalde ook 200, ik vond het niet duur. Nou, ik ging toen had je ASW, Amstel Steunend Wonen. Ja. Wat er was, het was enkel glas en dat waren van die schuiframen. Dus dat deed kwam dat ding met dan. Oh, wij hadden dat lood er nog in, met zo'n touw erin. Hè? Ja, dat touw was bij mij stuk. Ik betaalde destijds, ik heb in een hele chique straat gewoond, op kamers. Ja. Ik woonde daar samen met 86.000 muizen. Oh, God, daar heb ik net een heel stuk gelezen. En dan betaalde ik dus voor alleen maar een kamertje, echt een kamertje. Eén persoonsbed. Een houten naaikistje als tafel, een klapstoeltje, dat was het zo ongeveer. Ja. Daar betaalde ik 250 gulden voor. Oh, jezus. Ja, dat was wel, ik denk dat ik de buurt moest betalen, was de PC Hoofdstraat. Oh ja. Ja, maar dat was... Dan zit je wel in een hele vieze lucht. Van, ik woonde wel heel erg op chic. Ja. En wat mij altijd bij is gebleven, is dat helemaal buiten het huis om. Op een gegeven moment hoorde ik heel erg lachen en gillen. En ik dacht, wat is er nou? Wat doen die mensen daar? En toen hingen Connie Stewart en Seth Gijkema. Ja. Die hingen samen om een lantaarnpaal heen gekringeld. stomdronken. Ja. Ben ze nooit meer vergeten. Ja. Ze zijn allebei al lang dood, maar ik moet nog steeds aan ze denken. Ja. Die hingen aan zo'n lantaarnpaal, met z'n tweeën. Stomdronken. In de PC-hoofdstraat. Van het boekenbal afgekomen. Echt stomdronken. Ja. En ze waren verschrikkelijk aan het lachen. Maar dat was toch mooi? Dat toen was de stad voor iedereen. Daar kwam je Harry Mulisch tegen. Je kwam Herman Brood tegen. Van Harry Mulisch. Ik woonde dus in de PC. Dat was een klein stukje naar het Leidseplein. Daar zat hij altijd. En toen liep ik een beetje te dromen. Ja. Dus ik keek niet uit. Ja. Hij deed hetzelfde. Hij keek ook niet uit. Ja. Dus we botsten zo tegen elkaar op. Ja. En toen zegt hij, oh sorry. Nou, ik zei ook sorry. Want ja, het was mijn schuld, het was zijn schuld, ik weet het niet. Ja. En toen zegt hij, ik zal het goed met je maken. Ik kreeg een ijsje van hem. Oh, wat leuk, dat is een mooi verhaal. Ik had eigenlijk dat ijsje moeten bewaren. Ijsje dat van Harry Mulisch. Dat is een prachtig verhaal. Ja, ik kreeg een ijsje van hem. Nee, maar dat is dat de stad was kijk, toen. Kijk, dat is net als in Wenen. Hè? Daar woont alles door elkaar. Maar dat komt omdat Wenen heeft altijd die woningen in eigen hand gehouden. Nou, dat is Wenen, maar in Amsterdam is het ook zo. We gaan het terugpakken. Wij willen de stad terugpakken. Ja. Een aantal jaar geleden hadden we een actiegroep, Fair City heette die. Oh ja. Ja, die bestaat nog wel. En toen hadden we demo's. Wij willen de stad. En wij pakken de stad terug. Kijk, wij zijn er nog. Ja. He, en we wonen hier. Ja. En we kennen de mensen. En we praten met de buren. Dus wij moeten gewoon de stad terugpakken. Hoezo Wenen? Want wij in Amsterdam. Weet je, het is wel zo dat wij hier nog net kunnen wonen. Ja. Weet je wel. Het is echt kantje boord. Ja, maar daarom willen wij dat hier. He? Ja. Wat we in Wenen hebben, dat zou hier ook moeten zijn. Ik zie ook wel eens een bekende Amsterdammer, die zag ik laatst. Volkshuisvesting. We moeten gewoon volkshuisvesting. Gewoon terug. Ja. Gewoon echte volkshuisvesting. Nou, we hebben gezegd... Weet je wel, ook met die... Weet je waar ik... Sorry, ik moet even wat kwijt. Want waar ik altijd heel boos op word, is het woord dakloze opvang. Ik denk, godverdomme, sodemiet er nou op met je kanker dakloze opvang, geeft de mensen een huis. Ja. Dat is hun probleem. Nou, dat is ernstigste beperking van het woonrecht. Dat is ook erg. Dat er daklozen zijn. He, dat zal ook wel hier in het park liggen. Daar schrijft, mensen daar te schrijft, slapen. Overal daar schrijft Corrie Hostenbach ook een heel stuk over. In dat links over het bruggetje. Ja. Daar schrijft hij, die mensen moeten niet worden. Niet alles tegelijk. Maar dan zie je wc-papier liggen. Ja. En dan weet je dat daar mensen hebben geslapen. Ja, er wonen mensen. Maar vooral als het Nederlanders zijn. En ook honden, die eten dan mensenpoep. Honden zijn gek op mensenpoep. Ja, er zit heel veel vitamine in. Ja. Voor die beesten. Rijke ontlasting is dat. Ja, dat is... Ze waren altijd hier, in dat stukje. Ja. En er lag, daar heb ik niks mee gedaan. Hij was trouwens ook leeg. Ja. Er waren geen mensen, er lag een kluis tussen de bosjes. Een kluis? Ja, zat er wat in? Ja, weet je, dakloze mensen moeten ook ergens van overleven. Oh, daar zat niks in. Kijk, als daklozen ik sprak een paar weken geleden iemand die dakloos was. En het grappige was, nou zijn we niet grappig eigenlijk. Die man had in zijn jas zat alles. Zijn papieren, wat hij nog had en zijn geld en zo. En als hij naar het toilet ging, het was een veilige omgeving. Nam is alles mee. Maar dan deed hij zijn jas aan en dan ging hij naar het toilet. Kwam hij weer terug, deed hij zijn jas weer uit. en toen vroeg ik, waarom doe je dat? En toen zei hij, er wordt heel veel gestolen. En ook uit, als je ergens bent, dit is alles wat ik heb. Ja. Toen dacht ik, die jas is een huis van hem. Dat is zijn huis. Ja, dat is ook, ik zou in een bootje gaan liggen. Ja, precies, al die bootjes die ook maar gewoon liggen. Ja, liggen zo. Ik heb het toen meegemaakt van één hoog bij mij, jaren terug. Dat was een junk, aardige gozer. Die werd op een gegeven moment zijn huis uitgezet en dan ging hij met één plastic tasje. Ja. Zijn hele bezit. Ja. Zo triest. Ja, dat is heel naar. Huisuitzettingen, dat is zoiets verschrikkelijks. Het was een aardige jongen, doodzonde. Ja. Ja, maar goed, dat iemand die kijk, dat moet niet gebeuren, een huisuitzetting. Ik vind dan dat de gemeente het moet overnemen. Nou, mijn vriend, dit jaar wordt die dakloos. Ga jij hem opnemen? Want gaat hij bij jou wonen? Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor zijn burgers, weet je wel. Ja. Ja, dat is... Dan kan je zijn belastingaanslag niet voor. Je hebt dat hele boek heb je beklad. Ja, alles wat ik belangrijk vond. Nou, ja. Dat is het bekende boek. Nee, dat is het nieuwste. In schaamte kun je niet wonen. Dit is de laatste. Dit is een nieuwe Cody Hostenbach. En die schrijft over zijn vader. Ja. Zijn ouders zijn gescheiden. Eerst had je dat woord uitgewoond, dat boekje. Ja. En dit is en zijn vader werd, die had een bedrijfje. Die was juwelier. En zijn bedrijf ging op de fles. En hij woonde erboven. En toen werd zijn vader dakloos. Ja. En vanaf dat moment ging het echt veel slechter. Dus Cody Hostenbach, die stadsgeograaf, die schrijft daarover en die zegt... dakloosheid is verschrikkelijk als je dat overkomt. Ja. Dat je dat niet meer hebt. Ja. En die man, die vader, die schaamde zich ervoor. Mm-hmm. Van, ik ben dakloos, ik kan mijn kind niks meer bieden. Dat is echt erg, ja. Toch? Als je dat... Ja, dat is verschrikkelijk. Over dat je geen huis hebt. Hij schrijft hier, waar sociale huurders regelmatig als probleem worden weggezet, krijgen dakloze mensen te maken met systematische ontmenselijking. Ja. Begin 23 gaf ik een presentatie bij een college van burgemeester en wethouders van een ogenschijnlijk progressieve stad. Ik sprak er onder andere over dakloosheid en de fundamentale betekenis van goede huisvesting. Ook aanwezig waren twee ervaringsdeskundigen. Mensen die in het verleden zelf dakloos zijn geweest en tegenwoordig andere dakloze mensen proberen te helpen. Zij vertelden over het stigma waar ze iedere dag op straat mee te maken kregen. Hoe ze als minderjarig werden gezien door hun medemens en op geen enkel begrip konden rekenen. Ze zagen dit als de belangrijkste verklaring voor het gebrek aan maatschappelijke urgentie rondom dakloosheid. De burgemeester reageerde. Ze maakte een onderscheid tussen dakloze mensen uit de eigen gemeente en anderen die vanuit andere gemeentes komen aanwaaien. Ja. De buitenstaanders zouden veel overlast veronderen, zouden bedelen en dronken op straat rondhangen. Ze sprak over een plaag. Daarmee vergeleek ze dakloze mensen impliciet met ongedierte. En ongedierte help je niet. Ongedierte roeien uit. Ja, heel naar. Dat wordt gelijk weer. We gaan ook weer verder. Ja. Nou, we komen wel eens terug. Radio Patapoe. Sorry, ik heb een dingetje bij me, geloof ik. Hier zie ik toch. Zo. Poeh, gered. Dankjewel. En volle vondst. Heb jij dat? Kunst. En wij komen terug. Dat dingetje? Waar kan ik dat op horen? Ja, ik kan alleen voor je internet. Tenzij je bij de... Is het belangrijk. Hoe heet dat? Bij de binnenpret in de buurt woont. Want daar hebben we wel een echte zender. Onze actie is... Toespraak, foto's